انشاءاللہ چغل خور چغل خور چغل خور چغل خور لگا رہے گا عز و جل لگا رہے گا عز و جل رہے گا عز و جل سجی رہے گی عز و جل سجی رہے گی صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, باب المدینہ میں 2:15 بجنے والے, وقت بھی کم ہے اور باہر اسلام بھائیو کی بہت بڑی تعداد موجود ہے نا, تو جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سلام مصافہ کریں اور جلدی جلدی تاکہ ان اسلام بھائیو کی باری آ جائے انشاءاللہ. اس میں آپ کو جو بھی مسائل بیان کرنے ہیں, الحمدللہ تعویذات اطہاریہ کے اسلام میں موجود ہیں, اگر آپ لکھ کر بھی دینا چاہیں تو یہاں آپ کو قلم کاغذ بھی مل جائے گا. تم یہ سناتے ہیں, اب میں مجبور ہوں کہ اب یہ بند کر دوں تو یہ بےچارے سارے کے نعت خوانی کا بھی ذوق ہے اور رونق ہے, اب یہاں سے نعت شریف کی آواز جا رہی ہے یہاں سے, تو نہ یہ سوچکا پڑتا ہے نہ یہ سوچکا پڑتا ہے, میں کروں گیا وہ بولتے وہ گھبرا کر آہستہ بولتے ہیں, یہ بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے. مہربانی کر کے اگر کوئی بھی نہ بولے میری آواز آخر تک جاتی نہیں ہوگی, پہلے بھی سمجھا تو تھوڑے جو تھے نا وہ تو بےچارے جلدی جلدی نکل گئے, باقی کوئی دوسرے آئے تو پورا لیکچر ان کا سننا پڑتا تھا. پیچھے والے بھی نیت کر لیں, آواز ہی نہیں جاتی ہوگی پیچھے. آواز آئیے کس کس کو آئی آواز؟ لائن والوں کو نہیں جا رہی, باہر والوں کو نہیں جا رہی ہوگی, اس لیے وہ بےچارے وہاں کر وہی اپنا جو لکھا ہوا پورا مجھے سمجھو کے سنا دیتے ہیں. آج کوئی تعویذ کے لیے ضد کرتا ہے, کوئی کچھ مانگتا ہے کچھ مانگتا ہے, اب ایک کو بھی میں اپنے ہاتھ سے لکھ کے تعویذ دوں اور پھر میں مل لیا, میں نے ہر ایک نے بولنا اپنے ہاتھ سے تعویذ لکھ کے دو, خیر میں کیا کر سکتا, کوئی بول رہا سائن کر کے دو میں سائن کر کے دو, تو پھر ایک کو دے دو پتا چلا گیا میرا ہی پار ہے. اب اتنے سارے جب ہوں تو اس میں آدمی کو موقع مال دیکھنا چاہیے نا, اس لیے مدینہ انشاءاللہ اور سب بولتے ہو, لیکن یار وہی پھر جو لکھ لیا ہے نا اس کو آپ نے جو لکھ لیا اسی کو کافی سمجھے, اور چپ چاپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول کر ہاتھ ملائے اور میں تحفہ دوں تو لے جائیں, پھر تحفے والے ہاتھوں سے پھر ہاتھ ملاتے ہیں اور خون جلتا ہے, تو سنت پتا نہیں ہوتی, وہ ہاتھ بالکل آپ کا بلاک ہو جاتا ہے, تو بلا ہائل آپ ہتھیلیاں دونوں ملانا سنت ہے, تو یہ سنت بھی رہ جاتی ہے. اب یہ تھوڑے جو سن رہے ہیں وہ شاید اس پر عمل کریں گے, پیچھے لائن میں آواز بھی نہیں جا رہی ہوگی. ہاں یہی میں نے عرض کیا ان سے. وعلیکم السلام. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, شہرائے مدینہ چھوڑا دے, پیچھا میرا دنیا اپنی جاتی محبت سے چھوڑا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے ہوئی وہ آنکھ دکھا دے ہو بہرے سیا نظر کرم تو اے گناہگار ہو بہرے سیا نظر کرم تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اسی طرح جلدی جلدی ملاقات کر کے آگے بڑھتے جائیے. الحمدللہ بے شمار اسلام بھائی ابھی بھی باہر انتظار میں ہیں کہ انہیں جگہ ملے اور وہ بھی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت پائیں. الحمدللہ یہاں موجود اسلام بھائی اپنی مدنی بہاریں یہ لکھواتے جا رہے ہیں. آئیے ایک مدنی بہار ہم اور سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائی الحمدللہ تبارک و تعالی یہاں موجود اسلام بھائی مدنی بہاریں اپنی لکھوا رہے ہیں اور اسلام بھائی مدنی بہاریں لکھنے کے لیے یہاں موجود ہیں. تو انہی مدنی بہاروں میں سے ایک اسلام بھائی نے جو کہ اس وقت الحمدللہ تبارک و تعالی تنظیمی طور پر دعوت اسلامی کے حلقہ سطح کے ذمہ دار ہیں, تو یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے کا اپنا بیان کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں بالکل ان پڑھ تھا, یعنی بالکل پڑھا ہوا نہیں تھا, نہ اردو پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی قرآن پاک پڑھا ہوا تھا. لیکن الحمدللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جب اجتماعات کی برکت سے میں وابستہ ہوا تو اب شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسائل دیکھتا, لیکن چونکہ پڑھا ہوا نہیں تھا اس لیے حسرت ہوتی کہ کاش میں بھی یہ رسائل پڑھوں. اب میں مختلف اسلامی بھائیوں کو کبھی وہ رسالہ دے دیتا کبھی وہ رسالہ کہ وہ مجھے پڑھ کر سناتے اور میں پڑھتا سنتا رہتا. الحمدللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کے یہ رسائل سن سن کر اور میں خود بھی کوشش کرتا رہا کہ آہستہ آہستہ ان کو سیکھوں. تو اس طرح امیر اہل سنت کے رسائل سن سن کر اور کوشش کرنے سے اب میری یہ کیفیت ہے کہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے نہ صرف میں رسائل پڑھ سکتا ہوں بلکہ ان رسائل سے بیان بھی کرتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہونے سے پہلے چونکہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھا ہوا تھا, تو الحمدللہ جب مدنی ماحول سے وابستہ ہوا تو جہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی منوں کے لیے مدرسۃ المدینہ قائم کیے گئے ہیں جن میں ان کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم مفت دی جاتی ہے, وہیں پر الحمدللہ تبارک و تعالی مدرسۃ المدینہ بالغان کا بھی سلسلہ ہے کہ رات میں الحمدللہ مختلف مساجد میں مختلف اوقات میں کہیں مغرب کے بعد کہیں عشاء کے بعد کہیں فجر کے بعد بھی جو ہے مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں جس میں بڑے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک کی تعلیم تجویدوں کی رات کے مطابق الحمدللہ دی جاتی ہے. کثیر اسلامی بھائی الحمدللہ ان مدارس سے جو ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکے. تو یہ اسلامی بھائی بھی کہتے ہیں کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے چونکہ میں قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا تو الحمدللہ میں نے بھی مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیا اور الحمدللہ روزانہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اب میں مکمل قرآن پاک پڑھ چکا ہوں. اب فرماتے ہیں کہ اب میری آج امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری تھی اور ایک عرصے سے میری یہ آرزو تھی کہ کاش امیر اہل سنت اپنی زبان سے میرا نام کبھی لے لیں. تو فرماتے ہیں کہ آج جو الحمدللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میری یہ دیرینہ جو خواہش تھی ایک تو یہ بھی آج پوری ہوگی کہ امیر اہل سنت نے اپنی مبارک زبان سے میرا نام لے لیا. لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں بولا لو مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں میں پھر پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں مدینے میں گرا دے تمام اسلام بھائی مشق کر لیں, نیت کرتے ہیں ابھی سر کو جھکا کر کہ میں آنکھوں کو بند کرنے کی عادت, نیچے رکھنے کی عادت کی کوشش کرتا ہوں, تو اپنے سروں کو جھکا کر نگاہیں نیچی کر کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اس طرح انشاءاللہ تعالی نعت شریف سنوں تب نہ جتنی دیر ہو سکے اللہ تعالی میں توفیق دے تاکہ ہمیں بھی نظریں نیچی رکھ کر اپنی زندگی کے معمولات گزارنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے. مدینے مدینے میں چیچیاں بھر کر مدینے میں کر ساس مل جائے یہی ہے جس کا قسمت کا جو گیا دم ہے مدینے میں مدینہ سر قربان ہو جائے چلو چوڑ کی رکھے کے سر قربان ہو جائے حیات جا بیدانی مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا سہانا سہانا دلارا مدینہ اپنے اپنے قدموں میں آقا دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ پھروں گے دیکھا مجھے ہوگا پینا نصیب زم زم مجھے ہوگا پینا اور خدا یا مدینہ نظر مدینہ مدینہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول الله وعلى آلک واصحابک یا حبیب الله الصلاه والسلام علیک یا نبی الله وعلى آلک واصحابک یا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ اور جمعۃ المبارک کی بہت برکتیں ہیں. اس مبارک شب میں آج عاشقان رسول اجتماع میں حاضر ہوئے اور اجتماع ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت پائی. اس کے ساتھ ساتھ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہ عاشقان رسول جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا، وہ امیر اہل سنت سے ملاقات کے لیے بیتاب تھے اور انہیں ملاقات کا مژدہ ملا. کئی ملاقات کر چکے ہیں، کئی ملاقات کر رہے ہیں، اس کی کچھ جھلکیاں انشاءاللہ اور رحمان ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. شب جمعہ کی برکتیں بے شمار ہیں. فرمایا الجمعہ تو سید الایام، جمعہ دنوں کا سردار ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ مزید برکتیں پاتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہر نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. تو جمعہ کے دن کوشش کی جائے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں. جمعہ کا آغاز یا شب جمعہ میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف فرماتا ہے اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اس پر رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو، گناہ معاف ہوں، اور جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کی دنیا میں مشکلات آسان ہوتی ہیں، قبر میں راحتیں ملتی ہیں، اور آخرت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ محبت اور شوق سے شب جمعہ کی برکتوں کو پاتے ہوئے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، رات کا ایک پہر گزر چکا ہے، مگر عاشقان رسول ہیں کہ وہ اچھی صحبت کی برکتیں پا رہے ہیں اور اللہ کے ولی سے ملنے کی خواہش، اس کی تمنا لیے فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم غور کریں اپنے معاشرے کی طرف، یہ وہ معاشرہ ہے جس میں بھائی بھائی کا دشمن بنتا چلا جا رہا ہے، والدین کی اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں مگر وہ ان کی حکم عدولی کرتے ہیں، ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، مگر وہ اولاد جو اپنے والدین کی باتیں سننے کے باوجود بھی ان کی اصلاح کی صورت نہیں ہو پاتی۔ اور ایک طرف اس ماحول کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں کہ جہاں رات کے کم از کم نصف حصے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور اس میں وہ نوجوان جن میں بے نمازی بھی ہوتے ہیں، جب وہ ماحول کی برکتیں پاتے ہیں تو نمازی بن جاتے ہیں، امیر اہل سنت کی قرب پاتے ہیں تو وہ جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوتی وہ داڑھی سجا لیتے ہیں، جن کے سر ننگے ہوتے ہیں امامے کا تاج لے کر جاتے ہیں، جو مسجدوں سے دور ہوتے ہیں الحمدللہ امیر اہل سنت کی قرب، امیر اہل سنت کی ذرا سی صحبت وہ رنگ لاتی ہے کہ ان کی دنیا تو دنیا آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع کے بعد مسلسل ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، ان میں وہ عاشقان رسول جو مدنی قافلوں میں 3 دن، 12 دن اور 30 دن کا سفر مکمل کر کے واپس آئے ہیں، امیر اہل سنت کی سے ملاقات کا شرف پا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو ان ملاقات کے مناظر دکھائیں گے کہ رات کے اکثر حصے گزر جانے کے باوجود عاشقان رسول قطار میں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی باری کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ امیر اہل سنت سے مسافہ کی سعادت مل جائے، امیر اہل سنت کی زیارت مل جائے، امیر اہل سنت کا قرب مل جائے۔ اللہ اکبر، یہ وہ عاشق رسول ہیں جنہیں آنکھ دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، ہاتھ چاہتے ہیں کہ ان سے مس ہو جائیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کا تھوڑا سا قرب حاصل ہو جائے۔ اسی ملاقات کی برکتوں سے ہزارہا نوجوان بلا شبہ ان کی اصلاح ہوئی، بے داڑھی والے داڑھی والے ہوئے، بے نمازی نمازی بن گئے، چور اچکے آ کر معاشرے کے اچھے افراد میں ان کا شمار ہونے لگا۔ الحمدللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں کہیں بھی ہیں، وہ ان مناظر کو دیکھیں گے اور ہم غور کریں کہ آج بھائی بھائی کا دشمن نظر آ رہا ہے، آج دنیاوی مفادات کے لیے ملاقات کی جاتی ہے، آج دنیاوی مصائب اور دنیاوی مصائب و عالم کو حل کرنے کے لیے، دنیا کے اغراض و مقاصد پانے کے لیے ایک دوسرے سے ملا جاتا ہے، ایک دوسرے کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اگر کسی کے پاس جاتے بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے۔ مگر آج ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں، کچھ مناظر شروع میں دکھائے گئے، ہمارے مدنی چینل کے مناظرین جو اس وقت مدنی چینل کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے، یقیناً وہ ان لمحات کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوں گے کہ امیر اہل سنت سے کس طرح لوگ ملاقات کر رہے ہیں، کس طرح مصافحہ کر رہے ہیں، کیسا قرب کا ان کا انداز ہے، اور کیسی بیتابی ہے کہ رات کے ایک حصے گزر جانے کے باوجود بھی وہ اسلامی بھائی لائن میں کھڑے ہو کر امیر اہل سنت کی زیارت کر رہے ہیں، ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان سے برکتیں پا رہے ہیں، کوئی ان سے دم کروا رہا ہے. یہ سب کیا ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں؟ یہ محبت ہے، یہ صحبت ہے، یہ اللہ کے ولی کا قرب ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ والوں کی دلوں پر حکومت ہے، ورنہ آج لوگ اپنی نیندوں کو قربان کر کے، اپنے بستروں کے آرام کو چھوڑ کر، رات کے اس حصے میں قطار در قطار کھڑے ہو کر امیر اہل سنت سے ملاقات کے لیے کیوں حاضر ہوں؟ انہیں کچھ مل رہا ہے، یہ روحانیت پا رہے ہیں، وہ روحانیت جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ روحانیت جن کا ہم تذکرہ سنتے ہیں، وہ یہاں آ کر ملتی ہے، قلب سکون پاتا ہے، روحانیت میسر ہوتی ہے. تبھی تو لوگ گھنٹوں انتظار کے بعد، عشاء کا وقت ختم، عشاء کی جماعت ختم ہوئے اور اجتماع کو ختم ہوئے، ایک وقت گزر چکا ہے، مگر یہ اللہ کے ولی سے ملنے والے قطار در قطار کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ یہ بیتابی کے عالم ہے کہ کسی طرح مجھے کچھ لمحات امیر اہل سنت کے ساتھ مل جائیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو آج دنیاوی مقاصد کے لیے ملاقاتیں کی جاتی ہیں، دنیاوی کام نکالنے کے لیے لوگ ایک دوسروں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، مگر یہاں نہ دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں، یہاں نہ دنیا کا کوئی لالچ ہے، یہاں ہے تو ایک اللہ والے کی صحبت پانے کا مقصد ہے، اصلاح کا مقصد ہے، اپنے دنیاوی مصائب و آلام دور کرنے کے لیے، کوئی دنیاوی ان کی غرض و غایت نہیں ہے. تو وہ اللہ کے کیسے بندے کے پاس حاضر ہوئے ہیں جنہیں دنیا امیر اہل سنت کے نام سے پہچانتی ہیں، اور یہاں آنے کے بعد وہ نہ صرف اپنے دنیاوی مصائب و آلام کے حل پاتے ہیں، بلکہ وہ آخرت کے بہت سارے معاملات لے کر واپس لوٹتے ہیں. یہ قرب، یہ چاہت، یہ لذت اور یہ بیتابی ان کو کچھ نہ کچھ دے رہی ہے، ارے کچھ نہیں بہت کچھ دے رہی ہے. ایسے بہت سارے اسلامی بھائی لائن میں لگ کر آئے، داڑھی نہیں تھی داڑھی پا گئے، بے نمازی تھے نمازی بن گئے، جنہوں نے اشراق اور چاش کا نام کبھی نہ سنا تھا، تہجد کے مزے کبھی انہوں نے لوٹے نہیں تھے، آج ان کے قرب کی برکتوں سے وہ داڑھی والے ہوئے، امامے والے ہوئے، نمازی ہوئے، بلکہ نمازیوں کے امام بن گئے، مقتدی تھے، بلکہ مقتدی بھی ایسے تھے کہ کبھی نماز پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے. الحمدللہ یہ قرب، یہ اچھے ماحول کی برکتیں امیر اہل سنت کی صحبتوں سے انہوں نے، وہ مقتدی بنے، پھر مسجد کے امام ہو گئے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے وہ لمحات جو وہاں گزر رہے ہیں، وہ بیتابی کے لمحات، وہ قطاریں جو امیر اہل سنت کی ملاقات کے لیے اسلامی بھائی بیتاب ہیں، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، اور کوئی ان سے دم کروا رہا ہے. یہ قرب، یہ الفتیں، یہ محبتیں، یہ لذتیں ہم بھی پاتے ہیں، اور ان لمحات میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، سحر کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، اور ان میں وہ عاشقان رسول بہت سے ایسے ہوں گے جو امیر اہل سنت کے ساتھ ملاقات کے اختتام پر روزے کی سعادت پائیں گے. اللہ اللہ، یہاں معاشرے میں فرض روزے رکھنے میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ماحول کی برکتیں ہیں، یہ اللہ والوں کی صحبتیں ہیں جو فرض روزوں کے ساتھ نوافل کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں. یہ عاشقان رسول قافلوں میں سفر کرنے کے بعد امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہاں سے پھر وہ یہ ترغیب پائیں گے، امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کریں گے، اور اس کے بعد کل کا روزہ رکھیں گے. یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکتیں ہیں، آئیے ان برکتوں میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں. انشاءاللہ رحمان ہم بھی ان مناظر کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس سے ضرور لطف اندوز ہوں گے، برکتیں پائیں گے، لذتیں پائیں گے انشاءاللہ رحمان. اور وہ قرب تو انہیں نہیں مل پائے گا جو لائیو آنکھ دیکھ رہی ہے انہیں، اور جو ہے ان سے مصافحہ کرنے کے بعد، ان کے ملفوظات سننے کے بعد، اور ان کو بغیر حجاب کے دیکھ رہی ہے، چلو اگر ہم شہد نہیں پا رہے تو گڑ سے اپنا کام چلائیں گے، ہم وہ مناظر میں دیکھنے میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، وہ وقت بھی آئے گا کہ لائیو امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو یہاں آ کر ڈائریکٹ امیر اہل سنت سے ملاقات نہیں کر پا رہے، کم از کم ان مناظر کو دیکھ کر انشاءاللہ رحمان کچھ نہ کچھ برکتیں ضرور پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس آخری وقت میں، رات کے آخری حصے میں، بارگاہ الہی میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اچھے ماحول کی صحبتیں ہمیں عطا فرما، وہ رحمتیں اور برکتوں کا نزول وہاں ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ والوں کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں فرمایا جس کا خلاصہ یوں ہے کہ جب کوئی مومن کسی کی طرف نگاہ کرتا ہے، جب کوئی مومن کسی کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اس کی نگاہ لوٹنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس دیکھنے والے کی اور جس مومن کو دیکھا جا رہا ہے اس دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہم بھی وہ پروانہ حاصل کریں گے، وہ اسلامی بھائی جو ڈائریکٹ یہاں اللہ والے کو دیکھ رہے ہیں، ہم مدنی چینل کے ذریعے انہیں دیکھیں گے، وہ برکتیں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برکتوں سے مستفیض فرمائے، شب جمعہ کی برکتیں عطا فرمائے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آئیے ہم ان مناظر کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، وقت بہت کم رہ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام بھائی ملاقات سے محروم رہ جائیں، لہذا بہت جلدی جلدی آپ کو یہ سلسلہ، تاکہ سحری کا بھی وقت کم رہ جائے گا، تو جو اسلام بھائی موجود ہیں وہ سلام و مصافحہ کریں تاکہ دوسروں کو بھی موقع مل جائے. اب بھی کافی اسلام بھائی باہر موجود ہیں. میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ، تیرے رب کی قسم میلا اسے ناسے جہنم کو سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ، بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رکھ لیجئے گا آنکھیں رو تعالی علی محمد. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ پرکیف لمحات ملاحظہ کر رہے ہیں جس میں عاشقان رسول امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف پا رہے ہیں، وہ عاشقان رسول جنہوں نے راہ خدا میں سفر کیا اور اس کے بعد امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف بھی پایا. آج شب جمعہ ہے، آئیے شب جمعہ کی برکتوں سے مالا مال ایک فرمانے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیجیے. خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اس حدیث پاک کو سماعت کیا. اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ شب جمعہ درود پاک کی کثرت کرنے کی کیسی برکتیں ملتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے اپنے ہاتھوں میں سونے کے قلم لے کر چاندی کے اوراق لے کر حاضر ہوتے ہیں اور خوش نصیب درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس شب میں بھی اور روز جمعہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اس وقت علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں اہل سنن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہوں گے. سبحان اللہ, الحمدللہ, ہمارے مدنی ماحول میں ہم اہل سنت کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہیں. ہمارے مدنی ماحول میں بیان کی ابتدا ہوتی ہے, حمد و صلات کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے, بیان کا اختتام ہو درود پاک پڑھا جاتا ہے, دعا کا آغاز ہو درود پاک پڑھا جاتا ہے, دعا کا اختتام ہو درود پاک پڑھا جاتا ہے, ذکر بالجہر جب شروع ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع میں 11 مرتبہ درود پاک اول پڑھا جاتا ہے, 11 مرتبہ درود پاک آخر پڑھا جاتا ہے. صلو علی الحبیب کی صدائیں اس مدنی ماحول کی نشانیوں میں سے ہے. بلکہ مدنی چینل کے ناظرین جو کثرت سے مدنی چینل دیکھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ایک آواز ہے جو دن بھر مختلف جو ہے انداز سے ہمیں سنائی دیتی ہے. وہ آواز کیا ہے؟ وہ آواز یہ ہے صلو علی الحبیب, صلو علی الحبیب, یعنی حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے. علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ اہل سنن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے. ہمارے اس ماحول میں کثرت سے درود و سلام کی ترغیب دلائی جاتی ہے, کثرت سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے. بلکہ ہمارے امیر اہل سنت اپنے شجرہ اطاریہ میں اپنے مریدوں کو اور اپنے طالبوں کو یہ وظیفہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ یہ ہمارا مدنی ماحول, اس میں کثرت درود پاک کی تعلیم دی جاتی ہے, کثرت درود پاک کی ترغیب دی جاتی ہے اور کثرت سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ اس وقت امیر اہل سنت کی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. رات تو ختم ہو جاتی ہے, سحر آ جاتی ہے, مگر وہ قطار ختم نہیں ہو پا رہی. آپ نے کچھ دیر پہلے ایک اعلان بھی سماعت کیا کہ جلدی کیجئے, جلدی مسافہ کیجئے, تاکہ وہ عاشقان رسول جو قافلوں میں سفر کرنے کے بعد بے تابی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ والوں کی صحبت بھی کیا ہے کہ رات کی نیند, رات کا آرام چھوڑ کر وہ اللہ والے کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صحبت صالح ہے, یہ اللہ والوں کی ملاقات اور وہ روحانیت جس کا ذکر کچھ دیر پہلے کیا گیا ہے وہ یہاں بڑھتی ہے, وہ یہاں ملتی ہے. اگر جنہوں نے روحانیت کا صرف نام سنا ہے میں انہیں دعوت دوں گا, ان مناظر کو دیکھیں اور محبت کا انداز دیکھیں, وہ کس طرح امیر اہل سنت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں, امیر اہل سنت کے ہاتھوں کو بوسا دیتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لمحات کچھ طویل ہو جائیں اور کچھ دیر امیر اہل سنت میری بات کو سن لیں, کچھ لمحات مجھے زیادہ مل جائیں, مگر چونکہ پیچھے قطار بھی ہے اور لوگ بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں, یہ وہ اسلامی بھائی خوش نصیب ہیں جو مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں. اور جو مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں انہیں الحمدللہ وہ برکات ملتی ہیں کہ ان دنیاوی مصائب و علام بھی ان کے دور ہوتے ہیں اور ان کے لیے آخرت کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. چنانچہ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل ہونے والے جو ہوتے ہیں وہ دونوں جہاں کی بھلائیاں پاتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اسلامی بھائی بھی مدنی قافلے کا مسافر بنا. عید کے دوسرے روز اس نے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا, اسے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ملی اور جب وہ قافلے کا مسافر ہوا رات سویا خواب میں اپنے والد مرحوم کو اس نے دیکھا. اس کے والد مرحوم 2 سال قبل فوت ہوئے تھے. خواب میں وہ اپنے والد کو بہت اچھی حالت میں دیکھ کر خوش ہوا اور اس نے دیکھا کہ اچھی حالت میں اس کے والد تشریف لائے ہیں. میں نے پوچھا کہ ابو انتقال کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کچھ عرصہ گناہوں کی سزا ملی مگر اب عذاب اٹھ گیا ہے. تم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو ہرگز مت چھوڑنا کہ اس کی برکت سے مجھ پر کرم ہو گیا ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی اللہ تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے. رحمت حق بہا نمی جوید کہ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی. رحمت حق بہا نمی جوید کہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. کوئی قافلوں کا مسافر بنا اور مسافر بننے میں اسے جو دن مسجد میں قیام کی مل گئے وہی اس کی بخشش کا سبب بن گئے. کسی نے قافلے میں جا کر دعا کی تو اس کے والدین کے مصائب و آلام حل ہو گئے. کسی نے اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کی اس کی مغفرت کا سامان ہو گیا. یہ سب قافلوں کی برکتیں ہیں. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں کے طفیل فوت شدہ والدین کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. اولاد کو نیک بنانے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہترین ذریعہ ہے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا. دیکھو اس ملاقات کرنے والے خوش نصیب عاشقان رسول میں نو عمر نوجوان بھی ہیں تو کچھ ادھیڑ عمر بھی ہیں, کچھ ضعفا بھی ہیں یعنی ضعیف بھی ہیں. ہر طبقہ اور ہر عمر کا اسلامی بھائی امیر اہل سنت قرب پاتا ہے. اس ماحول میں آپ کو نو عمر نوجوان بھی ملیں گے, بلکہ نہیں نہیں مدنی منے بھی ملیں گے جو مدرسے میں زیر تعلیم ہیں. اٹھتی ہوئی جوانی کے وہ نوجوان بھی ملیں گے جو عالم کورس میں یعنی درس نظامی میں داخلہ لے کر جو ہے وہ اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں. اسی طرح وہ نوجوان جو کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اپنے آرام کو چھوڑ کر مدنی قافلوں میں سفر کر کے امیر اہل سنت کا قرب پا رہے ہیں. اور یہاں ساتھ ساتھ مدنی پھول بھی بیان ہوتے ہیں اور امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہوتی ہے, ان کے ملفوظات بھی مل جاتے ہیں. کوئی دم کروا رہا ہے تو کوئی امیر اہل سنت سے مسافہ کی سعادت حاصل کر رہا ہے. مسافہ کرنا, سلام کرنا, ہاتھ ملانا, اس تمام کام میں بھی تمام ان اعمال میں بھی برکتیں ہیں. مسلمان کو دیکھنا, اس پر محبت کی نگاہ ڈالنا, اس سے مصافحہ کرنا اور اس سے سلام و کلام کرنا, یہ سب جو ہے وہ نیکیوں کا سبب بنتے ہیں اور گناہ دور ہونے کا سبب بنتے ہیں. آئیے ناظرین, ہم امیر اہل سنت کے قرب کی انشاءاللہ رحمان تھوڑی دیر میں برکتیں پائیں گے. ہم غور کریں میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے میں جو وہاں ساتھ ساتھ کلام سنائے جاتے ہیں, اس کلام میں ایک خاص بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ جب امیر اہل سنت مدینہ منورہ کا ذکر سنتے ہیں, وہاں جانے کا کلام سنتے ہیں تو آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے. اور اس کیفیت کو جب ان پر طاری ہوتی ہے تو دیکھنے والے اور سننے والے اور خصوصاً مدنی چینل کے وہ ناظرین جنہوں نے رمضان میں مدنی مذاکرے سنے ہوں گے یا افطار اجتماع میں انہوں نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ جب مناجات ہوتی ہیں اور مناجات میں جب کلام پڑھے جاتے ہیں, جب اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی جاتی ہیں اور بارگاہ رسالت میں استغاثے پیش کیے جاتے ہیں, جب مدینہ منورہ جانے کا ذکر ہوتا ہے, جب راہ مدینہ کا تذکرہ ہوتا ہے, جب مدینہ منورہ کے سبز گنبد کی نظاروں کی باتیں ہوتی ہیں, وہاں کے قرب کی باتیں ہوتی ہیں, وہاں کی حاضری کی باتیں ہوتی ہیں, میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں, ان پرکیف لمحات میں امیر اہل سنت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے دیکھا ہوگا انہیں یہ معلوم ہے. اور جو قرب کی برکتیں پاتے ہیں وہ دیکھنے والے ان مناظر کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہ ہو ایک عاشق رسول کا تڑپنا, اس کا آنسو بہانا, غم مدینہ میں رونا دیکھ کر قریب بیٹھے ہوئے عاشقان رسول کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. غم رمضان ہو یا غم مدینہ ہو, امیر اہل سنت کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے, ایک خاص لمحات میں اس خاص کیفیت میں جو قرب پاتے ہیں. اور یہاں وہ اسلامی بھائی جب دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کی برکتیں پاتے ہیں, کسی کی بیماری دور ہو جاتی ہے, کسی کے قرضے ادا ہو جاتے ہیں, بے اولاد آتے ہیں. اس قرب میں دعائیں کر کے وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ملاقات اور امیر اہل سنت کا قرب اور امیر اہل سنت کی برکتیں سے جو اسلامی بھائی مستفیض ہوتے ہیں, پھر وہ اپنی مدنی بہاروں میں وہ بہاریں پیش کرتے ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمیں مختلف کتابوں میں اور مختلف بیانات میں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں. ایسے بہت سارے نوجوان جو مدنی ماحول میں آئے اور مدنی ماحول سے پہلے ان کی جو زندگی تھی گناہوں بھری زندگی تھی, کوئی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کا عادی تھا, کوئی گانے بجانے میں مصروف عمل تھا, کوئی نمازیں چھوڑنے جیسا کبھی گناہ میں مصروف تھا, کوئی حرام کام تو کوئی حرام مال کمانے میں مصروف تھا. ایسی ہزار ہا داستانیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں موجود ہیں. بے نمازی نمازی ہو گئے, بلکہ وہ آج مصلی سنبھالے ہوئے ہیں, کوئی نمازی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں. ایسے کئی اسلامی بھائی جو آ کر یہ بتاتے ہیں کہ میں کبھی اشراق کی نماز سے واقف نہیں تھا, الحمدللہ اب اشراق کا پابند ہوا. میں نے عید کی نماز کبھی پڑھائی نہ تھی, عید کا طریقہ مجھے معلوم نہیں تھا. یہ مدنی ماحول میں کیا آیا کہ میں نے نماز فرض تو ادا کی ہی کی, اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی پابند ہوا, نماز اشراق کے متعلق بھی میں جان گیا, نماز چاشت کیا ہوتی ہے, نماز تہجد کیا ہوتی ہے, نماز استسقاء کیا ہوتی ہے, نماز اوابین کیا ہوتی ہے, صلاۃ الحاجات کیا ہوتی ہیں, صلاۃ الغوثیہ کیا ہوتی ہے. یہ تمام باتیں جاننے کے ساتھ ساتھ نماز عیدین پڑھانے کی بھی سعادت مجھے مل گئی, نماز جنازہ پڑھانے کی بھی سعادت پا گیا, نماز عیدین کا طریقہ لوگوں کو بتانے والا بن گیا. یہ وہ مدنی ماحول ہے جس نے ہزار ہا زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. ہم دور کیوں ہیں, ہم سنتے ہیں پھر اس مدنی ماحول سے غافل کیوں ہیں؟ میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو میری آواز کو سن رہے ہیں اور جو اس وقت لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان کی خدمت میں دعوت پیش کروں گا, آئیے امیر اہل سنت کے اس پیغام پر لبیک کہیے. وہ فرماتے ہیں آ جاؤ اور دعوت اسلامی کے ماحول میں شامل ہو جاؤ. ہم دور کیوں ہیں؟ آئیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ان کثیر اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا اور پھر امیر اہل سنت کی ملاقات کا شرف پایا. ہم بھی 3 دن مدنی قافلوں کی نیت کریں, 12 دن کی نیت کر لیں, 30 دن کی نیت کریں, پھر امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف پائیں, اللہ والے کی زیارت اپنی آنکھ سے کریں. یہاں آتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ بہت کچھ پاتے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مصائب و آلام کے لیے, درد و تکلیف کے لیے, اپنے روزگار کے لیے لوگ گھروں کو چھوڑ رہے ہیں. نہ جانے لوگ اپنے مصائب و آلام کو دور کرنے کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلتے ہیں, اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں, اپنے شہر کو چھوڑتے ہیں, اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں, اور سال کے لیے, کوئی 2 سال کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس اپنے روزگار کے لیے, اپنے مصائب و علام دور کرنے کے لیے, اپنے مستقبل کی فکر کرنے کے لیے اور مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں. میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ مدنی قافلوں میں سفر کریں, انشاءاللہ رحمان اس کی برکتیں پائیں گے, اور انشاءاللہ رحمان ان کے وہ مصائب و علام جو دور نہیں ہو پا رہے ہیں وہ دیکھیں گے مدنی قافلوں کی برکت سے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے, اچھی صحبت کی برکت سے, اور اللہ کے اس نیک بندے کی صحبت کی برکت سے, ان کی ملاقات کی برکت سے انہیں اپنے مصائب و آلام دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, شب جمعہ کے صدقے اور آج کی اس ملاقات کے صدقے ہمارے مسائل و علام دور کریں. وہاں جو ہے وہ محفل نعت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور کلام سنائے جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی وہاں اس کلام میں شریک ہوں گے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کو سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, میں اگر کے ہوں کمی نہ تیرا ہو شہ مدینہ, میں اگر کے ہوں کمی نہ میں اگر کے ہوں کمی نہ تیرا ہو شہ مدینہ, مجھے قدموں سے لگانا, مجھے قدموں سے لگانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے, یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, رات کا کافی حصہ گزر چکا، وہاں سحری کی تیاریاں ہو رہی ہیں، عاشقان رسول کل کے روزے رکھنے کے لیے سحری کریں گے، امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت پائیں گے، کچھ ملاقاتی کچھ اسلامی بھائی ابھی بھی غالباً رہ چکے ہیں، ان کی ملاقات کا سلسلہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن سحری ہوگی، امیر اہل سنت کے قرب میں عاشقان رسول سحری کریں گے اور کل کا روزہ رکھیں گے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دوں گا کہ مہینے میں جو ایک ملاقات ہے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور اس ملاقات کا قرب پائیے، انشاءاللہ آ کر جو آپ برکتیں پائیں گے، جو قرب پائیں گے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اسی دعوت پر میں اختتام کروں گا اور سحری کی برکتیں پانے کے لیے وہاں حاضر ہوں گا۔ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ تھے بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے عشق بھی پلانا، مدنی خدا حافظ مدینے۔ ساتھ چلے گے کارو کمینا ہو اپنی رحمت سے الہی مغفرت فرما ہماری اپنی رحمت سے محروم مت کرنا مجھے شفاعت سے محروم مت کرنا مجھے اپنی شفاعت سے تمہیں مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا یقین راس محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا وہی سربستر محشر بلندی پائے گا جو سر دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا ہفتہ نہ کوئی دے کوئی گھلتا میرا بلکہ کوئی ہفتہ نہ کوئی دے کوئی گھلتا میرا بلکہ بھی سے نہیں خالی گیا ہوگا کوئی لمحہ بھی سے نہیں خالی گیا ہوگا نہیں چاہتی گناہوں کی شہ عادت نہیں چاہتی نہیں چاہتی گناہوں کی شہ عادت نہیں چاہتی کرم مولا پسے مرد نہ جانے میرا کیا ہوگا کرم مولا مولا کرم مولا کرم مولا مولا کرم مولا پسے مرد نہ جانے میرا کیا ہوگا وقت میں کو فقط نیکوں پہ ہوگا گئے کرم سرور عالم کہاں چاہے گا وہ بندہ جو بدکاروں برا ہوگا بلتا جو بدکاروں برا ہوگا ہے تیرے رحمت کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے بڑی امید ہے آقا کرم روزے جزا ہوگا بڑی امید ہے آقا کرم روزے جزا ہوگا نبی کے نبی کے عاشقوں کو موت تو المول تو حفا ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا اندھیری گور ہے تنہا ہوں مجھ پر خوف تاری اندھیری گور ہے تنہا ہوں مجھ پر خوف تاری ہے تم آؤگے آقا تم آؤگے آقا تم آؤگے تو آقا تو ہوگا تم آؤگے آقا تم آؤگے آقا تم آؤگے تو آقا دور اندھیرا قبر کا ہوگا فرشتے مجھ سے سوال فرشتے قبر میں پوچھیں گے جب مجھ سے سوال میرے لب پر ترانا نعت کا ہوگا میرے لب پر لب پر میرے لب پر لب پر میرے لب پر ترانا انشاء اللہ نعت کا ہوگا نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی محشر میں کوئی قدموں میں ہوگا حد کوئی حد میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا کوئی حد میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا تیرے دادا نے رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت تیرے دادا نے رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت وہ آ کر چھپے گا جو گناہ گارو برا ہوگا وہ آ کر آ کر وہ آ کر آ کر وہ آ تسلی رکھ تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطا تیرا حامی تیرا حامی وہاں پر آمنا کالا دلا ہوگا تیرا حامی حامی تیرا حامی حامی تیرا حامی وہاں پر آمنا کالا دلا ہوگا نہ گھبرا گھبرا مات سے آتار برزت میں تو مل لینا رضا ہوگا وہاں ہوت برا ہوگے وہاں احمد رضا ہوگا میں ہوں سائل میں ہوں منگتا یا مرشد میری جھولی بھر دے میں ہوں شاعر میں ہوں منگتا یا مرشد میری جھولی بھر دے ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا یا مرشد میری جھولی بھر دو مرشد میری جھولی بھر دو